Vijf uur, Sit van der Linde met het NOS-journaal. D66 is er geen voorstander van dat de JSF wordt uitgerust met kernwapens. In 2013 stemde de Kamer daar al tegen, maar oud-CDA-voorman Jaap de Hoop Scheffer wil wel graag dat de kernwapentaak van de F-16 wordt voortgezet bij de JSF. De Hoop Scheffer is voorzitter van een adviesraad die stelt dat de spanningen in de wereld zijn toegenomen. Rob Jetten is het daarmee eens, maar ziet liever een debat over Europese defensiesamenwerking. Want kernwapens op onze vliegtuigen dragen niet bij aan een betere wereld, zegt de D66-partijleider. Onbekenden hebben gisteravond geprobeerd een plofkraak te plegen op een geldautomaat in de Amsterdamse wijk Geuzeveld. Op beelden van een voorbijganger is een explosie te zien. Vlak daarna gaan twee mensen er op een scooter vandoor. Of er iets is buitgemaakt, is niet bekend. De laatste vier kinderen mogen vertrekken van het omstreden vluchtelingenkamp op het eiland Nauru. De omstandigheden in Australische opvangkampen zoals Nauru is uitzichtloos. Daarom is besloten om kinderen in de VS op te vangen. Er zaten 200 kinderen op Nauru. De politie heeft op station Velp twee mensen gearresteerd die met een vuurwapen dreigden in een trein. Dat zouden ze hebben gedaan nadat er om een vervoersbewijs werd gevraagd. Politiemensen in kogelwerende vesten haalden de twee uit de trein. Andere passagiers krijgen slachtofferhulp aangeboden. En op een vliegveld in India is een man betrapt met een luipaardwelpje in zijn handbagage. De man viel op omdat er geluidjes uit zijn tas kwamen. De douane vond een luipaard van een maand oud in zijn bagage. Het dier was in shock en verzwakt. Het welpje is naar een opvang gebracht en de man is opgepakt. Er wordt onderzocht of hij onderdeel uitmaakt van een bende smokkelaars. Het weer, het is bewolkt met een enkele winterse bui. De temperatuur ligt rond het vriespunt en daarom kan het glad worden. Vanochtend is het ook bewolkt en kan er nevel en mist zijn. Hier en daar laat de zon zich zien. Het wordt 3 tot 6 graden. Dit was het NOS Journaal. NPO Radio 1. KRO NCRW. Fris. Met Emily de Wild. Een hele goede morgen. Het is even over 5 op deze zondag 3 februari en je luistert naar Fris. Fijn dat je erbij bent. Misschien ben je wel aan het werk nu of misschien ben je wel net wakker. Goedemorgen. Tot 6 uur verdiepen we ons hier bij Fris in het nieuws en de achtergrond. Zometeen horen we van boswachter Thomas van der Es hoe het er in de Biesbos aan toe ging deze week. En ik plant, dus ik ben. Een botanisch filosoof die vertelt ons wat planten voor ons leven gaan betekenen. En we gaan praten over de onrust in Venezuela. Maar eerst, het is koud en donker buiten. Het goede nieuws is natuurlijk dat je deze zondag voor de deur hebt. Het slechte nieuws is dat je weekend alweer over de helft is. Ladies and gentlemen, welcome to the Fris Open Mic. Jouw dag starten we met een grote lach op je gezicht. Dat is mijn doel op deze vroege morgen. En daarom organiseer ik iedere week de Fris Open Mic, waarin een comedian van het Comedyhuis zorgt voor de kickstart van jouw dag. En de beurt is vandaag aan Amber Doet, die haar lichtje laat schijnen op de Efteling. De Efteling haalde deze week het nieuws. Het pretpark is begonnen aan de herinrichting van hun populaire attractie Carnival Festival. 275 poppen worden aangepast en, niet minder belangrijk, de showverlichting zal worden vervangen door ledlampen. Voor wie niet bekend is met dit fenomeen, na de langste anderhalf uur van je leven in de rij te hebben gestaan, word je in een ronddraaiend bakje gepropt, waarna je in hoog tempo op een racistische tour rond de wereld wordt meegenomen. Dit allemaal onder begeleiding van een muziekje dat nu voor altijd in je hoofd zit en dus ook het laatst zal zijn dat je zal horen op je sterfbed. Maar wat is nu een goede oplossing? Hoe kunnen we de verschillende bevolking van de wereld laten zien aan onze kinderen? De generatie die dankzij de ban op vliegen niet zoals wij de luxe heeft om naar de HAVO te zijn doorgesukkeld een tussenjaartje te nemen. En er zelf met eigen ogen al backpackend achter te komen dat niet alle Mexicanen een sombrero dragen. Hoog tijd voor een update en daarom heb ik het volgende bedacht. We beginnen onze rit in Japan, waar een groep Chinezen zich heeft verzameld rondom de Mona Lisa, terwijl ze met dure Samsung-apparatuur heel veel foto's van dit matig interessante schilderijtje nemen. Om de hoek een hoge muur, Mexico. Beurtelings proberen migranten over de muur te klimmen. Om de zoveel tijd vliegt een zakje cocaïne langs de wagentjes. Het kind dat het vangt, mag het houden. Door naar Afrika, wat leeg begint omdat de inwoners zijn gevlucht vanwege aanhoudend burgergeweld. Maar wat zie ik daar? Een boot met Afrikaanse vluchtelingen die nergens in Europa aan land mag? Goh, dat hebben ze wel heel knap nagemaakt. Die verdronken peuter lijkt haast wel echt. Ten slotte is daar Amerika. In de onaangepaste versie van de Efteling werden de Amerikanen neergezet als obese, schietgrage cowboys. Met in de ene hand een geweer en in de andere een hamburger. Hier hoeven we dus niets meer aan te passen. Ik hoop dat de laat van de Efteling vandaag naar de radio luisteren en meeschrijven. Want met wat kleine aanpassingen heeft Carnaval Festival alles in zich om weer helemaal happening te worden. En oh ja, dwergen van de technische afdeling, investeer in een goede set spaarlampen. Het is dan wel Saturday night, zegt Herman Brood hier. Maar ten diepste is het zondagnacht. Hij zegt nog allemaal dingen. Dat heb ik me ook gerealiseerd toen ik dit ging doen. Dat je moet altijd vanaf 12 uur, dan is het gewoon een nieuwe dag. Dus het is zondagnacht bij deze. Informatie van mij voor jou. Het ultimatum is voorbij. De Venezolaanse president Maduro die had 8 dagen de tijd om nieuwe presidentsverkiezingen uit te schrijven. Anders zouden Nederland en Europa oppositieleider Guaido erkennen als nieuwe leider van het land. De afgelopen dag gingen opnieuw duizenden tegenstanders van Maduro de straat op. Er was ook een manifestatie van zijn aanhangers. Hij beloofde daar dat er dit jaar parlementsverkiezingen komen. Maduro heeft het zittende parlement vorig jaar buitenspel gezet. Ja, Maduro die zegt dus bereid te zijn om dit jaar nog parlementsverkiezingen te houden. Dat is toch wel volgens mij iets anders dan normale verkiezingen. Soledad Valdivia, die is onderzoeker Latijns-Amerika aan de Universiteit Leiden. Goedemorgen. Dag, goedemorgen. Fijn dat we je weer mogen bellen. Ja, vind ik ook goed om hier weer over te praten. Ja, ik vroeg me af, ben jij Venezolaans? Nee, ik ben comita Venezuela, ik kom uit Bolivia. Oké, okay, dat is dan weer een ander land in Latijns-Amerika. Maar ja, goed, wellicht dus nog wel parlementsverkiezingen dit jaar in plaats van volgend jaar. Wat betekent dit nou? Nou, het is een signaal van Maduro om een beetje te laten zien van ik ben zeker bereid tot dialogen. Hij roept dat de laatste dagen voortdurend aan de oppositie, we moeten om tafel komen. En dit was ook zeker een antwoord op dat ultimatum die van buitenaf komt van Europa om verkiezingen uit te roepen. Nou, hij zegt inderdaad geen presidentsverkiezingen, parlementsverkiezingen, dat ben ik bereid om te houden. Maar wel onder voorwaarde dat we eerst aan tafel gaan met de oppositie om dit te af te spreken. Nou, dat weigert Guaido onmiddellijk. Hij heeft gezegd, ik ga alleen maar aan tafel om jouw vertrek te onderhandelen. Ja, want ik neem aan dat het volk ook niet bepaald gerust is met alleen maar parlementsverkiezingen. Nee, ja, je hebt gisteren gezien dat er veel tegenstand is tegen Maduro en ook veel mensen op straat, maar ook wel veel aanhangers. Dat laat ook de afwezigheid van beelden zien. Hè. De pers is altijd heel lastig. Zeker in Venezuela no, is de vraag of er onafhankelijk pers bestaat. Maar ik zie dat juist door de afwezigheid van vergelijkend materiaal, dat laat zien dat er toch veel aanhangers zijn geweest die ook op straat steun voor Maduro hebben laten zien. Ja, wat zijn dat voor mensen? Uit welke sociale klasse die hem steunen? Ja, dat is het inderdaad. Het zijn vooral de mensen die in veel armoede hebben geleefd. En met name de tijd van Chavez hun situatie hebben zien verbeteren. Daar is ook een hele speciale band met de leider Chavez ontstaan, hè, de voorganger van Maduro. En daar leeft eigenlijk Maduro nog een beetje op dat emotionele band, wat de emotionele steun dat voor het Chavez-regime bestond. Want in de afgelopen tijd is de economische situatie van Venezuela natuurlijk enorm verslechterd. En ook, dus ook de situatie van deze mensen. Ja, want morgen, toevallig dat je het zegt over Hugo Chavez. Morgen is het dan 27 jaar geleden dat hij zijn eerste coup-poging deed. In 1999 werd hij uiteindelijk president. Wat is er nou sindsdien veranderd in Venezuela? Ja, gisteren werden ook inderdaad de 20 jaar sinds Chavez aan de macht kwam gevierd. Vandaar ook dat er grote betuigingen op straat waren voor de Maduro-regime als zijn opvolger. Maar ja, je kunt zeggen dat er een beetje goede tijden, slechte tijden zijn geweest voor Venezuela sinds Chavez. Toen Chavez aan de macht kwam, konden ze profiteren van een goede economische klimaat waarin de prijzen voor grondstoffen, met name olie, heel hoog waren. Dat had te maken met de groeiende vraag vanuit China. Nou, daar heeft het Chavez-regime enorm van geprofiteerd. En heeft ook veel van de extra inkomsten ook juist aan de armen gebracht. Nou, dat heeft hem heel veel steun. Daardoor heeft hij veel steun gekregen van de bevolking. En ja, daarna is met zijn overlijden is Venezuela in een wat moeilijker periode gekomen. Wat uiteindelijk ook echt een economische crisis is is komen. Dat heeft ongetwijfeld ook te maken met de dalende prijzen voor olie in de wereld. En dat zijn de slechte tijden waarin Venezuela nu verkeert. En dat heeft natuurlijk ook tot veel verzet vanuit het volk voor het Maduro-regime geleid. Ja, want een hoge legerofficier die zegt nu ook openlijk de oppositie te steunen. Hè? Guaido, betekent dit dan ook dat Maduro de steun van het leger verliest? Ja, het is zo opvallend en dat zou Maduro zeker niet leuk hebben gevonden. Aan de andere kant, als je nagaat hoe lang al dit aan de hand is, en zeker sinds Guaido zich tot president heeft uitgeroepen, ja, dan zien we eigenlijk dat tot nu toe alleen maar twee hoge militairen zich hebben het afstand hebben genomen van het Maduro-regime en Guaido hebben erkend. Nou, dat is de ene diplomaat in de ambassade in de Verenigde Staten. Nou, dat was vrij van het begin. En gisteren deze meneer in Venezuela zelf. De rest van de militairen blijft Maduro steunen. Dus het is zeker geen niet iets wat Maduro leuk vond, maar ook vooralsnog blijft het vrij beperkt. Ja, niet het hele leger gaat mee, in ieder geval met deze officier. Nee. En wat gaat er gebeuren met Guaido, als ik het dus moet uitspreken? Is hij veilig? We weten allemaal dat de situatie in Venezuela niet makkelijk is. En dat er echt een crisis is. En dat er moeilijk te zeggen is of er inderdaad mensenrechten worden gerespecteerd. Dat lijkt ervan niet. Dus in die zin zou je denken, het is voor Guaido zeker niet veilig. Aan de andere kant, juist de druk dat wordt opgevoerd vanuit de internationale gemeenschap. Ja, dat zal ervoor zorgen dat Guaido toch... dat ze van Guaido afblijven. Want dat zou anders nog een reden geven om de crisis te verscherpen en om misschien toch interventies van buiten te rechtvaardigen. En ik zat me ook nog af te vragen, Maduro die wordt natuurlijk gesteund door China, Rusland en Turkije. Europa en de Verenigde Staten die steunen Guaido. Zien we hier een nieuwe koude oorlog aantreden? Het is goed dat je het zegt. Ik vrees van wel. Oh. We hebben het gisteren gehoord, eergisteren, dat VS heeft besloten om het nucleaire akkoord, wat toen in 1987 volgens mij is afgesproken met Rusland, juist om een einde te brengen aan de Koude Oorlog. De Verenigde Staten heeft gezegd, we gaan dat akkoord verlaten, omdat Rusland die akkoorden schendt. Rusland zegt, wij schenden dat akkoord niet. Maar als de VS verlaat, nou, dan gaan wij het ook verlaten. En dan zie je dat komen we eigenlijk in een koude oorlog situatie. Ik vind dit trouwens niet toevallig. Ik denk dat het juist deze dingen echt met elkaar te maken hebben. En dat vind ik ook het meest verontrustend misschien. Want dan zie je dus dat de Verenigde Staten steeds meer ruimte krijgt in Latijns-Amerika. Precies zoals het toen in de Koude Oorlog was. Toen waren het vooral dictators die aan de macht werden geholpen of aan de macht werden gehouden door de VS. Juist om dat communistische dreigement van de Sovjet-Unie tegen te houden. En nu zie je dat ook een beetje gebeuren. En dat laat ook de crisis van Venezuela heel goed zien, dat eigenlijk de Latijns-Amerika als regio verzwakt lijkt. Een paar jaar terug, toen we nog te maken hadden met een golf van linkse regeringen, zou je regionaal veel eensgezindheid en dat regionale organen veel sterker stonden en ook tegengas boden tegen de VS. En nu met de crisis van Venezuela zie je dat niet. Zie je dat de regio juist de VS volgt over het algemeen. En de weinige regeringen, want er zijn er eigenlijk maar twee over, die een beetje tegengas bieden aan de VS, dat zijn Venezuela en Bolivia, dat die juist onder druk komen te staan van de Verenigde Staten. En zeker in een scenario, een koude oorlog scenario, zou ik denken, heeft niet alleen maar Venezuela, maar Latijns-Amerika, maar ook Europa baat bij, dat het niet weer in een tweedeling terugvallen van VS tegen Rusland en iedereen of voor de ene of voor de andere. Ja, nou, ik hoop dat we je nog eens mogen bellen, Soledad Valdivia. Onderzoeker Latijns-Amerika aan de Universiteit Leiden. Voordat de bom valt, hè, moet ik dan maar zeggen. Ja, ik hou mijn hart vast. Ja. Ik ook. Tot de volgende keer. Dankjewel. Hè. Tot de volgende keer. Dag. Emily de Wild. Fris. Iedere week neemt de enige echte Biesbos-boswachter Thomas van der Es ons mee naar zijn prachtige werkgebied. En soms ploetert hij in weer en wind door besneeuwde velden, maar dat doet hij uiteraard met liefde. En zijn werk brengt hem ook wel eens op andere mooie plekken. Nu tel ik in de Biesbos meestal de vogels gewoon vanaf een boot of vanaf de vaste wal. Maar vorige week had ik de mogelijkheid om een keer mee te kijken met echte professionele vogeltellers tijdens een telling vanuit het vliegtuig. Met een klein vliegtuigje vertrokken we vanaf de mini-airport Midden-Zeeland richting het Friese front. Daar lagen een aantal transecten die door die vogelecologen geteld moesten gaan worden. Dat doen ze in opdracht van Rijkswaterstaat en dat doen ze zo goed als maandelijks. Er zijn eigenlijk allemaal transecten uitgezet boven de Nederlandse kustwateren. En door die structureel te bezoeken en vanuit dat vliegtuigje de vogels, maar ook zeehonden, bruinvissen en eventuele dolfijnen te tellen, kan er een goed beeld opgesteld worden van de fauna die daar aanwezig is. Zo'n vogeltelling gaat als volgt. We vlogen eerst richting het Friese front. Dat ligt ten noorden van Texel en Vlieland. Een transect werd uitgevlogen op een soort zigzagmanier. Met 200 km per uur vliegt het vliegtuigje met 80 meter hoogte boven de Noordzee. De tellers hielden beide hun eigen zijde goed in de gaten. En onder het vliegtuigje dook zo langzaamaan steeds een vogel op. Soms een groepje, soms een los individu. En het was nog best lastig om die soorten te determineren. Want veel tijd had je niet en remmen en een vliegtuig gaat nou eenmaal heel slecht samen. Toen we even bezig waren, kreeg ik zelf goed de smaak te pakken en kon ik mijn eigen determinatieskills een beetje uittesten. Wat is bijvoorbeeld het verschil tussen een alk en een zeekoet? Ik kende die vogels alleen van dobberend in een haventje of ver weg op zee zwemmend door een telescoopkijker. Dat is echt even andere koek op het moment dat je in een vliegtuig zit met 200 km per uur op 80 meter hoogte een zwart of bruin stipje ziet dobberen. Dat laatste was eigenlijk al voldoende, want de zwarte stipjes die op zee dobberden waren vaak alken en de bruine stipjes waren de zeekoeten. Ook weer wat geleerd. Vooral noordelijk boven Texel kwamen we ook echte zeevogels tegen, die ik bijna nooit tegenkom. Alleen bij hele harde aanlandige westenstorm zie ik wel eens Jan van Gente voor de Nederlandse kust of nog veel schaarser Noorse stormvogels. Echte zeevogels die zelfs buizen hebben bovenop hun snavel om het zoute water te kunnen spoelen op het moment dat ze vis eten. Vogels die broeden op grote rotskusten en eilanden boven Groot-Brittannië, de Shetlands bijvoorbeeld. Die zitten gewoon op Nederlandse wateren, maar zijn vanaf de kust slecht waarneembaar. Wat ook fantastisch was, waren regelmatig de waarnemingen van bruinvissen. Fantastisch zien onder water en zelfs onder water zichtbaar, omdat je natuurlijk het perspectief van boven had. Na vele alken, zeekoeten, bruinvissen, zeehonden, Noorse stormvogels en drietemmeeuwen is het raak en zien we de absolute jackpot, wat mij betreft dan. Twee witsnuidolfijnen in Nederlands zeewater. Wie had dat gedacht? Ik weet dat ze er zwemmen, maar als je een paar uur aan het vliegen bent, dan is die Noordzee opeens heel erg groot. En is de kans dat je heel eventjes die rugvin van zo'n dolfijn ziet eigenlijk heel erg klein. Je kunt dus met recht spreken van mazzel. We zien ze redelijk goed, net onder het vliegtuig. Een grote rugvin, een prachtige flanktekening. En deze soort in het Nederlandse water zien was een absolute droom die deze week is uitgekomen. Witsnuidolfijnen in de Noordzee. Wat een prachtige ervaring en wat een bijzonder moment om mee te maken. Boswachter Thomas van der Es van de Biesbos kan altijd zo genieten van zijn bijdrage. Hij heeft zoveel passie voor zijn werk. En wat een geweldig werk heeft hij trouwens ook. We krijgen allerlei appjes binnen over mensen die last hebben van oorsuizen en tinnitus. Daar hebben we het vorige uur over gehad. Dus de week van de tinnitus. Of tegen de tinnitus. Henk die reageert. Ik ben blij dat ik luister. Ik heb al jaren last van een piep. Hij verklaarde het als een soort overbelasting in zijn hersenen. Wil je hierover meepraten? Bel dan 0800-1121 of stuur een app met NPO Radio 1 app. En dat zou ik fijn vinden. Ik ben benieuwd wat je ervaringen zijn met oorsuizen. I don't wanna be alone tonight. It's pretty clear that I'm not over you. I'm still thinking about the things you do. So I don't wanna be alone tonight. Alone tonight, alone tonight. Can you dancing with a stranger. Look what you made me do. I'm with somebody new. Ooh, baby, baby, I'm dancing with a stranger. Sam Smith en Normani, zij is ex-Fifth Harmony, een meidengroep. En Dancing with a Stranger, misschien kom je wel net van het stappen. Heb je net gedanst met een onbekende? Misschien zit je gewoon lekker thuis of ben je aan het werk. Je bent hartstikke welkom hier. Fris. La Casa de Papel, dat was een van de populairste series van het afgelopen jaar. In de Spaanstalige Netflix-serie beroven criminelen de koninklijke munt van Spanje. En dat klinkt ongeveer zo, dat gaat met een hoop geweld. Empieza el matriarcado. La matina, mi sono al santo. Van a ser ciudades. Quedamos con ciudades. Chao, una matina. Ja, goedemorgen. Die overval plegen ze dan in rode overalls met Dalí-maskers op. En die serie die is nu zo succesvol dat er gewerkt wordt aan een derde seizoen. En een La Casa de Papel kostuum is dé outfit voor carnaval. Maar over die Dalí-maskers is er nu gedoe. De Dalí Foundation die vindt dat het portretrecht is geschonden, omdat ze sprekend lijken op de gelijknamige kunstenaar. Zij willen de maskers in de serie gaan verbieden. Veel carnavalsvierders die zijn nu in paniek. Want ja, wat nu? Mogen zij tijdens carnaval wel een Dalí-masker opzetten? Charlotte Meindersma, goedemorgen. Goedemorgen. Jij bent jurist en gespecialiseerd in onder andere portretrecht. Wat houdt portretrecht ook alweer in? Ja, portretrecht is eigenlijk dat je, als je daar een redelijk belang bij hebt, dat is het criterium, dat je dan een publicatie van je eigen portret tegen zou kunnen houden. Maar ja, daar is natuurlijk zo'n masker, vinden we dan ook een publicatie. Maar belangrijk is dan wel, ja, een redelijk belang heb je pas als er een belangenafweging is geweest. Tussen belang van, nou ja, degene die het wil openbaar maken, vrijheid van meningsuiting over het algemeen. En dat kan dus ook een commercieel belang zijn om die maskers te verkopen bijvoorbeeld. Of om dus zo'n televisieserie, Netflix-serie te maken. En het belang van de geportretteerde zelf. Dat is een privébelang om je eer en goede naam te beschermen. En als je een bekend persoon bent, dan kan dat ook weer een commercieel belang zijn. Ja, mogen zij dat eigenlijk? Zomaar een masker van Dalí of een gelijkenis in ieder geval gebruiken voor zo'n televisieserie of een kostuum? Een feestkostuum? Nee, als we het even naar Nederlands recht bepalen. Nou, Dalí leeft natuurlijk al niet meer. Dus als we bijvoorbeeld hebben over de AVG die sinds 25 mei geldt, ja, dan heel cru gezegd is het geen persoon meer. Dus ja, die wet geldt al niet meer. En het portretrecht geldt maar tot 10 jaar na het overlijden van een persoon. Oh. Dus er zijn eigenlijk helemaal geen rechten meer waar die foundation zich op kan beroepen, naar Nederlands recht in elk geval. Weet jij hoe dat in Spanje is? Qua wetten? Ja, eerlijk gezegd weet ik dat niet exact. Het zal niet heel veel verschillen van Nederland. Er zijn wel wat landen die, ja, ruimer omgaan met wat we dan vaak meer het recht op afbeelding of zo noemen. Maar ja, bij mijn weten is het daar niet zo ruim dat je daar een soort eeuwig portretrecht hebt. En is de zaak rondom deze Dalí-maskers dan een incident, of is er vaker gedoe rondom rechten voor carnavalsoutfits? Nou ja, daar is wel eens vaker gedoe, maar dan heel vaak eigenlijk over het auteursrecht. Dus bijvoorbeeld omdat carnavalsoutfits gemaakt worden naar aanleiding van karakters in series. Of Disney-kostuums, dat soort zaken. Het valt natuurlijk op te lossen door daar gewoon toestemming voor te vragen. En dan betalen ze daar een licentie voor en dan mogen de kostuums wel gemaakt worden. Maar ja, dat gebeurt natuurlijk niet altijd. Nee, maar bijvoorbeeld als ik een sexy kabouter plop wil maken, krijg ik dan Vlaanderen op mijn dak? Nou, waarschijnlijk niet. Maar dat is vooral omdat je het zelf maakt. Hè? Dan is het één kostuum. Nou, de kans dat ze het zien is natuurlijk al niet zo heel erg groot. En ze willen daar natuurlijk niet te veel gedoe mee hebben. Want dat, ja, stelt ze in een slecht daglicht. En dan krijgen we wat we ook wel eens noemen het Barbara Streisand effect. Die wil eigenlijk dat iets opgelost wordt. Maar door er aandacht op te vestigen wordt het alleen maar nog veel groter. Nee, dat wil zo'n eigenaar van een bepaald karakter ook helemaal niet hebben. En waarom Barbara Streisand dan? Dat zegt me even niks. Nee, ja, zij heeft ooit op Google Maps, of op Google was haar huis te vinden. Zij zei, niemand weet wat mijn huis is. Nu ziet iedereen welk huis van mij is. Daar is ze dus een rechtszaak over begonnen. Maar niemand wist eigenlijk wat haar huis was. Totdat ze die rechtszaak begon. Oh. Omdat daardoor die foto's van dat huis opeens natuurlijk voor iedereen duidelijk moest worden. Hè, welk huis het dan omging en om welke foto het dan ging. Dus daardoor wist iedereen opeens wel welk huis van haar was. Ja. Terwijl ze juist wilde voorkomen dat iedereen dat zou weten. Dat is wel sneu eigenlijk. Maar stel dat een producent nu gepakt wordt met duizenden nagemaakte Disney-pakken. Kan hij zijn zaak dan sluiten? Als hij niks anders te verkopen heeft, misschien wel. Ja. Het hangt er ook wel een beetje vanaf, hoor. Soms dan zijn merken, zoals een Disney, vindt het ook wel goed genoeg als alles gewoon van de markt afgehaald wordt. Dat is natuurlijk wel een prioriteit. Dat is het allerbelangrijkste. De schadevergoeding is, daar moeten ze natuurlijk ook wel om vragen. Of dat mogen ze in elk geval. Maar ze moeten die schade wel aan kunnen tonen. En dat is altijd nog wel een lastige procedure. Dus soms kiezen ze ervoor om dan die schade wat te beperken. En niet alles daaruit te willen halen. Of gewoon te zeggen, als het nu maar stopt en alles vernietigd wordt, dan vinden we het ook goed genoeg. Ja, we gaan in ieder geval zien of de Dalí-maskers in het derde seizoen van de serie Casa de la Papel te zien zijn. Charlotte Meinersma is jurist en gespecialiseerd in onder andere portretrecht. Dank je wel voor je uitleg. Alsjeblieft. Annemieke Bosgaard van de redactie zit hier lekker. Het gaat technisch wat vloeiender dit uur. Dus vooralsnog niks uitgevallen. Laat ik even afkloppen. Goedemorgen. Goedemorgen. Wat is je opgevallen dit uur? In februari is het dus nog maar net begonnen. Maar door al die regenachtige en koude dagen kijkt iedereen al uit naar de voorjaarsvakantie die nu natuurlijk valt in deze maand. En Emily, van de vorige redactie van Fries kreeg jij een reisbon cadeau. Oh ja. En de locatie, dat is nog een verrassing. En ik ben benieuwd naar welke plek jij, waar je op hoopt. Ik hoop op Schotland of zo. Maar dat is natuurlijk, daar ga je ook niet heen voor de zonnestralen in principe. Nee. Het is prachtig daar. Ja, Duitsland. Ik hou ook wel van die kneuterige dingetjes, zeg maar. Met van die... Ja, ik hou ook van kneuterig. Kamperen dan vooral. Ja. Ik deed het vroeger elk jaar met mijn ouders. En het traditionele kamperen is een beetje over. Oh. Want volgens Aristoffelen, universitair docent en onderzoeker toerisme en geografie aan de Universiteit Groningen, dat is een hele mond vol, neemt de traditionele vorm van kamperen af. Hij stelt dat er meer behoefte is aan een soort van niche kamperen. En minder behoefte aan standaard kamperen. Dat niche kamperen, dat zal ik je even uitleggen. Want ik was er wel benieuwd naar. Dat was vannacht dus ook in het nieuws. Er is namelijk helemaal hip om in de winter te gaan kamperen. En het aantal mensen dat in de wintermaanden op een Nederlandse camping in een tentje gaat zitten, bibberen denk ik, neemt al jaren toe. En vorig jaar was er zelfs een stijging van 22% ten opzichte van 2017. Waarom? Kennelijk het geluid van sneeuw die op de tentdoek valt is heerlijk. Het is ook een soort van ontstressen. Ja. Je bent alleen maar buiten. Ze nemen ook niet echt een telefoon of zo mee, want je hebt er niet echt wifi. Het is gewoon rust, natuur, met familie, vrienden. Ik las ook over haken en breien, dat ging me wel een beetje ver. Maar gewoon back to the basics. Maar die kou dan? Ja, dat is... laagjes aantrekken. Okay. Maar het kan nog extremer, want die universitair docent vertelt dus ook, een vakantie moet uniek zijn en een bijzonder verhaal opleveren. Hoe extremer, hoe beter. En kan je nog extremer? Je hebt namelijk bushcrafters. Ken je dat? Nee. Nou, dat is... Maar ik ben ook echt een luxe paard, hè? Dus wat dat betreft ben ik niet de markt voor deze niche. Shit. Ik dacht, misschien kunnen we het nog proberen om jouw reisbon aan mij te geven. En dat jij dan gaat bushcraften. Maar bushcraften is de kunst van het thuis zijn in de natuur. En om even een beeld te schetsen, dan ga je dus niet met je slaapzakje in een tent liggen, maar gewoon op de grond. In de winter? In de sneeuw. Oké. Ja. En bushcraften gaat dus over het leven in, van en met de natuur. En het is wel iets anders dan survivalen, want dan wil je juist zo snel mogelijk weg. Maar dit is juist de bedoeling dat je met de natuur samen een heerlijk verblijf kan creëren. Dus krijg ik die bon en ga jij bushcraften? Ik hou je op de hoogte. Ik heb in ieder geval een lekker warm plaatje voor je klaar. Dank je wel. Vind ik toch wel een fijner idee dan in de winter op de grond in een slaapzak liggen in het bos. Ik ook eigenlijk wel. Maar ook hier geldt natuurlijk, willen is kunnen. Je luistert naar Fris. Straks gaan we kijken hoe het met de botanisch filosoof is. Met z'n allen of naar de zon of naar Club Tropicana. Dat kan natuurlijk ook lekker onder de zonnebank en gaan met die banaan. Planten op de werkvloer die zorgen voor een goede luchtvochtigheid, een positieve gemoedstoestand en minder ziekteverzuim. Dat blijkt uit onderzoek van de Universiteit van Wageningen. Norbert Peters die weet dit natuurlijk al lang. Hij is botanisch filosoof. Goedemorgen Norbert. Goedemorgen. Ik heb nog nooit gehoord van een botanisch filosoof. De meeste mensen niet. Dat komt omdat er eigenlijk maar twee ter wereld zijn. Dat ben ik en er is een Mexicaanse meneer die blijkbaar ook botanisch filosoof is. Vond ik onlangs via Google. Oh, en wie was er eerst? Ik weet ik eigenlijk niet. Geen idee. Ik hoop dat ik de eerste was. Wat doet een botanisch filosoof? Ja, het klinkt eigenlijk een beetje ingewikkeld, maar eigenlijk... Kijk, een wetenschapper tegenwoordig is een specialist. Of wetenschap is specialisme. En zodra je ergens in gaat verdiepen, dan ga je op een gegeven moment je bezighouden, maar vaak op een heel klein vakgebied. Het is vaak een onderdeel van de plant, of een bepaalde plantensoort, of een bepaalde plantenfamilie misschien iets groter. Maar ik probeer eigenlijk een beetje een generalistisch een beeld te krijgen om in vogelvlucht iets over die wetenschap te kunnen vertellen. Dus ik probeer... Ja? Dus nee, zeg maar. Ik stel me dan voor, jij zoekt antwoorden op de vraag waarom zijn er planten op aarde of zo. Zit ik dan goed of niet? Ja, inderdaad. Ik denk dat je een beetje die kant moet opzoeken. Dus ik denk dat de botanische wetenschappen ontzettend veel moois hebben bereikt de afgelopen eeuw. En dat vrij weinig van die verhalen die sijpelen door. En tegelijkertijd gaat het ook over, ja, hoe kijken wij bijvoorbeeld naar planten? Hoe zien wij planten? En dan merk je eigenlijk dat mensen van oudsher planten zien als eigenlijk vrij passieve, vrij eenvoudige organismen. Die eigenlijk niet zo heel erg gek veel doen. Dus mensen zien toch, als ze het over planten hebben, zien ze planten toch vaak als een soort decorstukken, als een soort onderdelen van de omgeving. Maar de echt interessante dingen, dat zijn dierenlevens en uiteindelijk natuurlijk mensenlevens. Maar is dat dan erg? Nee, helemaal niet. Maar bijvoorbeeld met zo'n onderzoek zie je dan, uiteindelijk moet die plant er zijn omdat het de mens dient. We worden minder snel ziek of we genieten ervan of wat ook. Op een of andere manier is het nut van die plant, dat heeft te maken met wat wij er uiteindelijk dan op zo'n kantoor er dan aan hebben. En eigenlijk is dat vreemd, want als je bijvoorbeeld bedenkt, kijk, dat kantoor is natuurlijk prachtig om planten te hebben. Ik zou dat ook zeker aanraden, maar... Natuurlijk, planten zijn veel fundamenteler voor ons leven. Wij leven eigenlijk op een groene planeet. Ondanks dat er een hele hoop water ook op ligt, leven we eigenlijk op een groene planeet. De planten die zorgen bijna voor alles. Van de zuurstof in onze lucht, ze houden de bodem vast. De dranken, de spijzen die wij hebben, de brandstof die we in onze auto stoppen, waar we ons huis mee bouwen, waar we onze kleding, de kleding die we dragen. Planten zijn zo bepalend voor ons bestaan. En vaak hebben we daar helemaal geen oog voor. Dat is eigenlijk vreemd. Dus ik zei net gekscherend, ik plant dus ik ben. Maar ik heb het idee dat jij daar wel zo in staat. Ja, nou ja, ik bedoel, een plant is... Er zijn bijvoorbeeld mensen die... Bijvoorbeeld pedagogen die zeggen, ja... Mensen lijden eigenlijk aan een vorm van plantenblindheid. Vaak hebben wij niet door wat planten allemaal wel niet allemaal voor ons doen. En hoe afhankelijk we zijn van planten. En vaak hebben we ook niet veel door van de complexiteit van planten. En dat kan je ook wel zien aan de ontwikkeling van de botanische wetenschappen. We zijn er bijvoorbeeld pas heel laat achtergekomen dat bloemetjes en bijtjes iets met elkaar te maken hebben. En dat bloemen en bestuivers, dat samen gaat. Dus dat bloemen eigenlijk een soort uithangborden zijn, een soort reclameborden zijn. Met voorzien van parfum en van prachtige kleuren. Om insecten te lokken, om stuifmeel over te brengen van de een op de andere bloem. Dat weten we pas 150 jaar. Dat is eigenlijk heel vreemd, want dat gebeurt overal om ons heen. Niet iedereen die wel eens door een grasvat of door een weide is heen gewandeld, in de lente of in de zomer, gonst het van de insecten. Dus ja, wat doen die daar allemaal? Nou, dat weten we eigenlijk pas heel kort. En wat doen planten dan met ons? Behalve dan natuurlijk de CO2, et cetera. Maar echt, als je kijkt wat planten onbewust met je gemoedstoestand doen, zie je daar dan iets in? Nou, ik denk wel dat er wel wat in zit dat planten een rustgevende werking hebben. Niet zeker niet alle planten, hoor. Er zitten ook planten die ontzettend gevaarlijk zijn. Bijvoorbeeld in Australië groeit een brandnetelsoort. Dat is zo'n nare brandnetel dat als je daardoor wordt geprikt, als het ware, of je loopt er tegenaan, dat er dan mensen zijn die zichzelf zelfs van het leven hebben beroofd. Dus planten kunnen ook heel naar zijn voor mensen. Maar ze kunnen ook een goede inwerking hebben op de gemoedstoestand. Je hebt bijvoorbeeld in Japan heb je zelfs een woord ervoor dat je het wandelen door een bos, dat als het ware een soort van bosbaden, dat je in plaats van je gaat zonnebaden, ga je even het bos in. En dat schijnt heel goed voor je te zijn. En dat geloof ik ook graag. Ik denk wel dat planten op wat dat betreft ook wel ons gemoedelijk kunnen stemmen. En hoeveel planten heb jij zelf? Nou, het probleem is een beetje, ik woon in de binnenstad en ik heb aan twee kanten geen zonlicht. Maar er zijn een aantal planten die blijven hier in leven in deze vensterbank. Ja. Zowaar. Dus ik heb een aantal varens staan. Nou. Ik vind naalbomen stiekem heel erg leuk. Dat is wat lastig houden midden in de stad. Maar zolang ze klein blijven is dat niet zo'n probleem. Dus nee, ik denk dat planten zeker belangrijk zijn. En ik hoop ook, je ziet het ook een beetje ontstaan als trend, hè, dat steeds meer mensen die nemen steeds meer planten in huis. Ik denk toch wel dat mensen beginnen meer oog te krijgen voor planten. Ja, nou dan, ik gok voor veel meer werk voor jou in de toekomst nog. De toekomst is botanisch. Hopen. Hoop ik voor je, hoop ik. Norbert Peters, botanisch filosoof, dank je wel dat we je mochten bellen. Graag gedaan. Ik ga toch anders kijken naar al mijn stervende planten in de vensterbank vandaag. Wel af en toe water geven. Inderdaad. Doe ik. Ik beloof het. Yes. Dag. Oké. Okay. Emily de Wild. Fris. Vandaag treedt de wetswijziging in voor de erkenning van levensloos geboren kinderen. Dit betekent dat deze kinderen vanaf vandaag opgenomen kunnen worden in het basisregister voor personen. Een aantal ouders heeft jarenlang hard gestreden om deze wetswijziging voor elkaar te krijgen. Mieke Maliepaard is één van die ouders en moeder van een doodgeboren dochter. Goedemorgen, Mieke. Goedemorgen. Allereerst dank je wel dat je hier met ons op Radio 1 over wil praten. Ik vind dat heel moedig en heel knap dat je bij ons je verhaal wil doen. Ja, graag gedaan. Jullie eerste kindje is levensloos ter wereld gekomen. Hoe ver was jij toen zij geboren werd? Ik was toen 35 weken zwanger, dus voor 8 maanden zwanger. Toen van de ene op de andere dag bleek dat zij in mijn buik overleden was. Dus dat kwam wel als een verrassing? Ze zat er niet al... ja, toch? Dat is wel een, ja, dat is wel een understatement. Ja, nee, dat is een vreselijke verrassing. Ja. Ze was helemaal gezond en zoals mijn vriend altijd zegt, alles klopte aan haar behalve één ding. En het was haar hart, dus ze is heel plotseling overleden. Oh, jeetje. En, ja. Wisten jullie toen ze geboren werd al dat ze niet geregistreerd zou worden? Nee, dat wisten wij niet. Ja, sowieso is ons eerste kind dus ja, alles is nieuw. Maar eigenlijk is het... Ja, ik hoorde dat zij overleden was. Ik moest bevallen. Ik heb gewoon een bevalling gehad. Daarna is zij met ons mee naar huis gekomen en heeft mijn kind aangifte gedaan van haar geboorte bij de gemeente. Of tenminste, dat dachten wij. Dat is ook verplicht als je meer dan 24 weken zwanger bent. En daarna hebben we afscheid van haar genomen. En daarna ben ik nog 2 keer zwanger geweest. Nog 2 keer bevallen. En mijn vriend heeft nog 2 keer aangifte gedaan. En dat ging wel goed, toch? Dat ging gelukkig goed, ja. Maar alleen die 2 aangiften, die staan in de basisregistratie personen en die eerste aangifte niet. En wanneer hoorde je dat dan, dat helemaal niet kon? Ja, wij hoorden dat op een vrij vervelende manier eigenlijk toen ik zwanger was van de tweede. Toen, omdat ik niet getrouwd ben, moest mijn vriend dan erkenning regelen. Dus dan moet je naar de gemeente gaan om... te zeggen, ja, om dat te regelen. En dat moet bij de eerste hadden we dat ook al gedaan natuurlijk. En ik was daar niet bij, want bij een tweede kind hoeft de moeder daar niet bij te zijn. En toen stond hij daar aan de balie en toen zei die mevrouw van... ja, maar meneer, dit is uw eerste kind, dus uw vriendin moet hierbij zijn. En mijn vriend zei, nou, dit is niet mijn eerste kind, want ik heb al een kind. Ik heb een dochter. En zij zei, nou, dat is gek, want ik kan... Nou, ik zie dat hier helemaal niet. Nee, dit is echt uw eerste kind. En dat werd een heel vervelend gesprek. En dat kwaad tot erger. Die mevrouw had zoiets van, ja... ja, toen bleek natuurlijk... Mijn vriend zei, ja, maar zij was wel overleden. Maar ik heb wel aangifte gedaan. En die mevrouw had zoiets van, ja, nee, ja, maar dat... Nou, ik kwam neer van, dat telt eigenlijk niet. En ja, dat is natuurlijk een klap in je gezicht. En mijn vriend kwam heel geëmotioneerd thuis. En ook wel boos, maar ook vooral heel verdrietig van... hè, ik heb aangifte gedaan, maar ze staat er niet in. En ze zeggen dat dit ons eerste kind wordt, maar ja, zo ervaren wij dat helemaal niet. Ik bedoel, 3 keer zwanger, 3 kinderen. En zo is het eigenlijk begonnen. En was dat ook meteen dat verdriet de reden... zodat jullie je gingen inzetten om dit te veranderen? Nou, het was eerst was het eigenlijk ja, gewoon onbegrip... voor de situatie, dat in eerste instantie contact hebben opgenomen met de gemeente... van joh, dit is gebeurd. Waarom is dat eigenlijk? Want we snappen het niet en kan het niet hersteld worden... dat ze alsnog wordt opgenomen. En toen kregen we eigenlijk een hele aardige mail terug van... ja, dat spijt ons, maar dat kan niet, want zo is de wet niet. Doodgeboren kinderen worden niet geregistreerd... in de basisregistratie personen. Alleen levend geboren kinderen. En... toen zijn we eigenlijk in contact gekomen met Natasja Geiteman-Bos. Die was toen de tijd, dat was in 2015, bezig met een petitie. En toen ben ik daarbij aangehaakt om ja, eigenlijk samen ervoor te gaan. Ook nog samen met een aantal andere ouders, maar samen ervoor te gaan om dit te veranderen. Ja, en nu is eigenlijk de kogel door de kerk. Wat betekent deze wetswijziging voor jullie als gezin? Ja, heel veel. Nou, sowieso zijn we natuurlijk heel trots hè, dat het gelukt is. Dat je als ouder, als het ware, hè, als burger, als mens... gewoon kan ingrijpen. Voor elkaar kan krijgen, ja. Met elkaar, ja. Dus dat dat is eigenlijk echt heel mooi. Hè? Dat iets wat je opvalt, wat je denkt van... hé, maar dit klopt gewoon niet. Dit is gek, weet je. Waarom is dit zo? En dat het duurt even en het ging niet heel makkelijk. Maar binnen een aantal jaar toch gewoon een wet kan laten wijzigen. Dus dat is, ja, het vult ons echt met enorm veel trots. En het is ook gewoon heel emotioneel. Want ja, we zijn toch jaren bezig geweest met vooral praten en... Mm-hmm. Hè, proberen om mensen te overtuigen en met mensen het uit te leggen. En dan is het allemaal heel redelijk. Maar nu is het toch wel heel emotioneel nu het dichterbij komt en morgen naar het gemeentehuis kan gaan om haar om dat te regelen. Ja, nou heel veel sterkte morgen. Mieke Maliepaart, heel erg bedankt dat we je mochten bellen. Ja, graag gedaan. Dank je wel. Het zal waarschijnlijk een beladen dag worden, maar ik ben blij voor jullie dat het er doorheen is. Dankjewel. I hold your hand and squeeze it softly cause I realize I love you more now than I ever did before. For the bitter and the sweet and through these weary times and I never thought of letting you go. I've never ever thought of letting you go. I'd be lost without you. You're someone to fight for, someone to die for. Oh, look at us now. I'd be lost without you. You're someone to care for, someone to be there for. Oh, look at us now. We will make it through somehow. We will make it through somehow. I know you're scared and there's a million things to worry about. I know you're tired, you're afraid of what you'll dream. And you can yell at me, be mad at me, just cry it out. I've never thought of letting you go. No, I've never thought of letting you go. I'd be lost without you. You're someone to fight for, someone to die for. Oh, look at us now. I'd be lost without you. You're someone to care for, someone to be there for. Oh, look at us now. We will make it through somehow. We will make it through somehow. Just let me hold your hand through night. Thought of letting you go. No, I've never thought of letting you go. I'd be lost without you. You're someone to fight for, someone to die for. Oh, look at us now. Lost without you. You're someone to care for, someone to be there for. Nieuwe single van Cresap, Lost Without You. Ze hebben deze week aangekondigd om een nieuw concert te geven. Ik geloof dat het AFAS Live was of de Ziggo Dome, hou me te goede. Direct uitverkocht. Het zegt ook wel veel, hè? Dat ze gewoon na 10 jaar ze komen terug en meteen 10.000 mensen uitverkocht. Nederlandse boeren die zeggen steeds vaker bedreigd te worden door dierenactivisten, zo vertelt deze schapenhouder. Omdat het tegenwoordig eigenlijk gewoon een normaalste zaak is als boer. Dat je rouwkaarten krijgt, of je krijgt doosbedreigingen. En noem alles maar op. Je wordt voor alles en nog wat word je uitgemaakt op de social media. Nou, als je daar een discussie probeert te starten, nou, dat hoef je niet eens te proberen starten. Dat is binnen 2 seconden heb je een discussie waar binnen 5 minuten de eerste doosbedreigingen op vliegen. Er is inmiddels een petitie gestart, heet Betere Bescherming Boeren in Nood. Deze heeft in korte tijd 6000 handtekeningen opgeleverd. Chantal Michielsen-Kaaien, een van de initiatiefnemers van de petitie. Goedemorgen. Goedemorgen. Waarom is deze petitie nu nodig? Eigenlijk de intro was al heel goed. Boeren worden bedreigd en doodsbedreigingen. Rouwkaarten, anonieme telefoontjes. Er gebeurt van alles. Ook verf spuiten, noem het maar op. En ja, dat moet gewoon niet kunnen. En wat voor boeren, waar moeten we dan aan denken? Wat telen zij of wat maken zij? Het is voornamelijk veehouders. En wat we nu zien is onder andere kippen, pluimvee in het algemeen, varkenshouders, maar ook koeienboeren. Het maakt eigenlijk niet uit. Alles wat maar met dieren te maken heeft, wordt aangepakt door dierenrechten, of in ieder geval dierenactivisten. En doen die boeren daar aangifte van? Er wordt in sommige gevallen wel aangifte van gedaan. Heel vaak speelt er ook een stukje angst mee. En ja, durven ze gewoon geen aangifte te doen op dat moment. Angst waarvoor? Voor nog verdere intimidatie of bedreiging. Als je bijvoorbeeld kijkt naar Arie Kool, dat is denk ik wel een van de bekendste konijnenhouders. Die wordt eigenlijk al jarenlang geterroriseerd. Wordt echt aan plakbiljetten in het dorp gehangen. Die man heeft honderden dreigbrieven gehad. Is ingebroken in zijn stallen. Noem het maar op. Overal zijn leuzen gespoten in en om zijn omgeving. Ja, dat is gewoon verschrikkelijk. Die mensen die worden echt geterroriseerd, om het zo maar te zeggen. Door een klein groepje dat vindt dat hij het niet goed doet. En hij werkt volgens alle regelgevingen. Ja, een klein groepje vindt die regelgeving niet afdoende. Maar wij vinden dat nog geen reden om dan die boer aan te vallen. Pak dan de regelgeving aan. Nee, maar jij bent natuurlijk een van de initiatiefnemers van deze petitie. Maar je bent zelf geen boer. Ja, klopt. Toch? Nee, klopt inderdaad. Dus waarom dacht jij, ik ga hier iets mee doen? Wij hebben een pagina onder andere op Facebook. En ik zit ook in wat besloten groepen. En wij merken toch dat heel erg leeft ook onder de boeren. Dat er angst is bij boeren. Dat ze zich niet meer uit durven spreken op sociale media. Dat ze niet meer durven te zeggen wat ze denken uit angst voor represailles, zeg maar. Ja. En wij vonden dat zo verschrikkelijk dat wij zoiets hadden van, wij moeten hier iets mee doen. En wat hoop je hiermee te bereiken? Met die petitie? In ieder geval dat het onder de aandacht gaat komen. En dat ook Politiek Nederland gaat nadenken. Wij moeten hier echt iets mee. Het is al zo lang dat er een aantal van deze mensen zijn. Onder andere onder aandacht van de AIVD. Ja, ik denk dat je een gewoon mens, zeg maar, moet beschermen. Op het moment dat het gaat om zelfs individuen waar de AIVD een oogje op heeft, dat je die mensen gewoon kost wat kost moet beschermen daarvoor. Ja. Chantal Kaaien, dank je wel. Je bent initiatiefnemer van de petitie Betere Bescherming Boeren in Nood. Mogen we je nog eens bellen als het eenmaal wordt aangeboden aan de Tweede Kamer? Zeker. Dank je wel voor dit gesprek. Ja, dank je wel ook. Dag. Dank je. Tot zover deze editie van Fris. Zometeen hoor je hier het programma Dit is de Zondag. Wij zijn er volgende week weer. Geniet van je zondag. NPO Radio 1.